І тільки зараз він помічає, що вона одягнена у зелену і з рожевими квіточками сукню. Ще кілька контрольних пострілів. «Молодець, пасан! Прям таки дока! Замастерив усіх! А потім можна буде відтопиритися, ну хоча б з цією у зеленій сукні». Він стоїть ще у напруженні, але крутить шари в голові, щоб догнати думку і пригадати, як звати цю дурепу у зеленій сукні. «Бляйл, я ледь тебе не замочив!» Нарешті кричить він, щоб перебити стійкий єгірський кришталь шум у вухах. Андрій опускає беретту. Задоволено проводить поглядом заляпані кров'ю стіни, скрушно хилитає головою на розбитий унітаз. Знову говорить: «Сральника вирахую з твого таточка. Вставай, нам ніколи вилежуватись». Ілона видряпується з ванної, намагаючись триматися достойно. «Ти як курка, хо, точно як курка». Він починає потроху підсміюватися, і те, що говорить Андрюсі, видається дотепним. «Ідіот», – говорить Ілона, – «вони ж приїхали тобі допомогти». «Хто їх і тебе просив?» «Я сам собі помічник. Хотіли торбу, цілу торбу кокаїну. Грошики мої хотіли, адзузьки, ахерушки. Натя, занюхайте, паскудь немита». Андрюха Лямур демонстративно по черзі наводить на трупи беретту. «Треба їх звідси вивезти. Спокійно». Через хвилину говорить Ілона, закурює, і очі в неї горять рівним зміїним світлом. «Ти що надумала? Ми підняли такий шухер, що зараз вся блядська соснівка збіжиться. Сумніваюсь». Він розрубував четвірку майже до самого ранку, пакуючи шматки у чорні поліетиленові мішки. Ілона, уткнувши у вуха навушники, слухала з плеєра музику. Періодично справляючись, упорався Андрій чи ні. Нарешті він пакує все у валізи і виносить до авто. Коли повертається, то вона стоїть гола проти нього. Валить на спину, розтібає матню і хрипить на ньому. А він тільки рячить очі, чекаючи, коли його заполошать. Самого потельбушать, як свиню на Бесарабському ринку. І тоді, коли авто запалахкотіло за Чорторієм, він дивився на неї, Лону, яка підставляла обличчя вітру. Намагався читати молитву, але це нічого рівним рахунком не дало. Псалми, уривки плутались із самою молитвою, а попереду лежав безлюдний простір. І він, Андрюха Лямур, чомусь вирішив, що все. Хана. Тоді гальмонув машину, що аж занесло задка, відкрив дверцята і спокійно сказав: «Вимітайся! Ти що? У нас додому різні дороги, пока іл. Тут недалеко і вовків немає. Ну, ти мене запам'ятаєш. Все життя, зайчику, пам'ятаю. Все життя». Так, він чітко пам'ятав той день. Голі її ноги, тугу сідничку, красиві груди, заюшені стіни, гори м'яса. Пусте, все пусте. Ради жінки. Заради жінки. А для чого тоді чоловік існує? Так, так. Кокаїн розпускав на краях свідомості соковиті образи майбутнього. І він радісно, крізь наждачну утому, привітав наступний день, що випалювався за пагорбами малиновими крилами. О, так буває тільки в цих місцинах, більш ніде. Він щасливо ловив запах полину, радіючи з того, що життя паскудно, але посекундно для нього повторюється. Іншого виходу не було, та й не могло бути. Він переміг цього разу. Для неї усе загалом було в житті простим. Десь, як зараз шматок вологого синього неба за притемненим широким вікном ресторану, чітким малюнком білої кахлі, бурштиновими напоями, самотніми відвідувачами, з обличчями пожмаканими, як прочитана газета.